گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 172 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوار قران سلیم خان کې په 31/2008 کې شوه دی. د دې د میلاد او پته یا ساتي اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 دارتین دانا چورشو خلاصا ممائم مهین داو بو سپکونا چه او بو سپکی دی چه دا بدن نوزی طول بدن پلید شی دا زان لمساله دا چه منی پاک دا و که پلید دا پده بان اختلافات تیر شی دی ندا خبر دا چه یو منی دا تاسو بی پوشی نور که پویگی که پویگی نا یو منی دا من داخلین لا داخلین نا منی پاک دا من داخلین لا داخلین زکه دا ذریعه دا ولادت تا دا انبیاء کرام هم دا اولیاء عظام هم دا علماء کرام هم نا دا ذریعه دا ولادت تا من داخلین لا داخلین اور چه من داخلین لا خارجین دا نوا پلیت دا پا جامو لگی دلا یا چه کمدن پا بدنو لگی دلا نوا و پاکه نا من داخلین لا خارجین شدن آغس دا پلیت دا نو پیدایش والا کم دا من ما ام مهین سپکی و تویلی دی پا دیت بار بانده چه دا بدن نووزی نواس شیشی بدن طول پلید شی من ما ام مهین دو بو بی قدرنا سم سواه بیا برابر که اللہ دلرا و نفق فی من روحی او پوکی او پدکی روح دادا و جعل لکوم نا سوی سم سواه بیا برابر که اللہ غلرا و نفق فیه مر روحی پوکی او پکس شی روح و جعل لکوم السما والابصار و جعل لکوم بانی پون شی وی گرزول تاسولا دانوی چی وی گرزول غلرا وی گرزول تاسولا را گورا چی یوازی روح تنو ام لائق ده خطاب ننی چی یوازی روح تی ده پیدایش نمخ که ده روح ده دو کنه خو لائق ده خطاب نده پا ده خطاب بانی مکلف کی گی نا او چی یکی یوازی بدن ده دا خورا و دا نطفوه یکی یوازی بدن ده نو ام لائق ده خطاب نده چی روح و بدن یو زیشی نصب شی خطاب بوتو شی نیو جهر لکم السما اوس یو زیشو کنه ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والابصار نشرو او بدن د یو بل نه جدا دي روح یو بل نسری جدا دي را لایق د خطاب ندی خطاب او تعلم توجی کی شروع او بدن واړه سی یو ځای وجعل لكم السمع والابصار ګرځوی تاسو را او ګنا او سترګي والا فدا زړونا قليلا ما دادری یاد کل ویلی میو نه حل کی وجہ چې دا اسباب د علم ني پا دی بانی سر علم حاصلو لشی تاری لما تشکرون نو ندی غوگونو نکارو آغستو او ندی سترگو نکارو آغست او ندی زلو نکارو آغست خلی لما تشکرون دیر لگ دی آغا چه قدر کوئی آسو دیر لگ دی آغا چه قدر کوئی خلی لما تشکرون دیر لگ دی وی دیر لگ دی آغا چه تاسو قدر کوئی آغا دا چه اللہ منی خوب واسطو بانده دا سه قدر ندی الله عمر بغیر د بابا د واسطه نه قلیل ما تشکرون شرکی وسیله ملټو قلیل ما تشکرون یا زمانن قلیل ما تشکرون ډیر لږه زمانہ هغه چې شکر وباسي ډیر لږ وخت شکر وباسي اسو چې سخت پیراشی نو دا الله مخلصین له دین چې سخت پیراشی نو بیا چې کم نه دی رحمت شاء الله ته وی بیا تنه نور باباګان ما باغان یری لکه پرون می کیسه کړو کمیونست لړکو یا الله خیر بهر سیرو قلیل ما تشکرون یا قلیل ما تشکرون حال کونکم قلیل ما تشکرون ډیر لګي هغه چې شکر وباسي ډیر لګي چې سو باسي شکر وباسي یعنی عام موحدین در کیسه دي ډیر لګ نور خدا غا ټول لګي آی او دا قیدوم دا چاولای شفاونا عند الله جدا زموږ سفارشیان دي وقالو نو گورا چه گویاشی نو داوائی چه اس نوائی نو ساموائی چه گویاشو نو دامویل شورو کرن دام سو کرل وقالو اذا ظللنا اصل وجه دادا چه دا آخرت منکر دی نو زکا چه کم دی دا آخرت منکر نو زکا بل چا دا سفارشیانوائی وقالو اذا ظللنا وائلی چه کل رکشو من علا مدودی استاستو ایمانو که چکر گمراه شو مونگ پس ماه که فانا من الظوالین وای مونگ بانده چکر مونگ نلار ده هدایت رو کشی پس ماه که نوائی نالا فی خلق جدید دا لگیا ده ایزا ظللنا ایر کلا چروک شو مونگ پس ماه که ای نالا فی خلق جدید وای شو مونگا پا پیدایش نوی کی دی داوی و دا بوی سنگ چل کی گی بل نوی هم بلقای ربیم کافرون اصل کې دې ملاوي دل رب نه مني دا به کې نشته وي بل هم بلقاء ربهم بلکې دې په ملاقات رغ پلي انکار کوونکي قول ورته وایا توفاکم پتا وخت پر باندې راځي يتوفاکم ملک الموت الذي وكل بكم خو په کې کوم څه سره دا ګټه کې زوته مچ خطاب د تکلیف خطاب د تکلیف خطاب د تکلیف خو تاسو ته فکر نه کانا خطاب د تکلیف نہ قبر نمخ کی اتم کڑے دے خواہ گئے تیرا ذرا باندھے مکو کرا لاستو بے آلاستو بے ربکم قالو بلا خواہ گئے ٹیم خو مکلف نو داریں گے دے قبر نرستو دو مرگر رستو بے ہم تکلیف نشتے مکلف والی خطاب یا دوم چاہو تا پدے باندھے کی گی چھ مکلف کی گی پدے باندھے قول اتوفاکم ملک الموت اللذی وکلا بکم ورتو آیا قول اتوفاکم ساخ رستا سنا مرگ پر رشتا آگا ملک الموت الذي وكل بكم فرشتہ د مرگ هغه وكل بكم بریلی تانی ټکواله او ګور وتا یو فرشتہ دا او د ټولو نه ساخلی وی ساخلی نو چې یو فرشتہ په پدې یو ساعت کې په دنیا کې سمره مړی کیږي ډیر کیږي کله کیږي په خوایو کتاب کې مېدل ډیره تخمینه لیکل وسه په لکونو خلق په دنیا کې په آنی واحده کې مړیږي او په آنی واحده کې ژوند کیږي سر ډیر خلک نو ډیر شې چې کبدنو په دی وخت کې مړیږي نو دی ټول تا په دی یو وخت کې فرشته یو وسکیږي راسي نو وی فرشته چې د پیغمبر خادمه ده فکر کوي فرشته چې د پیغمبر صدا خادمه ده نو چې هغه په یو ساعت کې د بلا خلکو نو روح اخلي او په هر ځای کې حاضر او ناظر کېدل شي نو پیغمبر علی صلوات و سلام هغه خو بیا په طریقې او لا چې کم دی حاضر ناظر کې دلې شي وای ظالم زویا سورته سجده ده یاد ده وانا هم دیر دی وګوره یا تاسو اکاسر نمبر آیات وګوره یوش پیتو و هو القاهر فوق عباده و يرسل علیکم حفظا حتى جاء احدکم الموت توفته رسولنا دے کو رسولنا دے دا خواہ جمعنا دوستا توفت ہو رسولنا ساتھ اخلی زمنگا استازی وهم لا یفرطون او دے کمی نکی وهم لا یفرطون کمی نکی دی دارنگی ہو گورا آیات نمبر دری نوی ہو گورا اوم دانا تریانوے ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم راو باسی قدرہم ندا یتوفونہم سیر دے میات دیر وجنی دیر فرشتے نو فرشتے دا مرگ دا وجلو فرشتا آج کمٹولو نا مشردا اغد ازرائیل او دا اغید اندر دلان دیو لوی محکمہ کار کیوے لوی یونٹ دا داغی سر دا لاندی او دا هر یو کس دا پاره زان زان لفرشته سکڑی دا مقرر کڑی دا اگر ازی او اگر داغی نساخلی چال دیر راشی و چال لگی راشی یو فرشته ندا چا پارزای که حاضر و ناظر دا یو ندا دیر فرشتی دیو سات ناخلی او زین زای کهوی چی مرول سوک کهی اللہ کسر و زینو که سوک وی اللہ نو اصل که مرگ سوک راولی اللہ خو فرشته والا سبب کڑی دی نو کله یوی ته نسبتو کی زکا چه حواله کڑه کار ستا ده یوی ته ده او کله دیرو ته نسبتو کی زکا دا غید حکم دلانده دیر فرشتی سکی کار کی یتوفاکم ملک الموت اللذی وکلا بکم وجنی تاسو لرات ساخلیست تاسو نا فرشتی دا مرک آغا چه مقرک رشوی دا بتاسو بیا با رخ پلتاو گرزول شای نو چه او گرزول شی نوالاو ترائز المجرمون چه آقا وقت که ارمان که ولو ترائی ذی المجرمون ارمان چې تو وینې هغه کسان چې جرم یې کړی، جرم یې سو وې دا عقیده چې هاولای شفاعون عند الله، کوم عقیدې نه انکار. ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع، دې سورته ته کېږي جوړې. ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع، دې جرم چې الله د حکم نه علاوه نور سفارشیان منلیو. اذ المجرمون پاکی چار اوبوینی تو ولو ترا اذ المجرمون، ارمان چی تو وینی مجرمان نا کی سورو سیم کتکون کی دخپل سورنو قدر بار در اب کیے. ربنا وی با ورب زمنگا اب سورنا اولی دل منگا اولی دل ویدری دل سی اولی دل اب سورنا اوم اولی دل چی زمنگا بابا گان زمنگ امداد کولے نشی وسمعنا وامور داغی خبری چاگئی ویچی ان کننا ان عبادتکم لغافلین، چی منگ بلکل سیو نا خبریو سمعنا واورید منگ داغی انکار. فرجعنا نمونگ تی راو گرزیدو اوز زمنگ دا عقید شوا چی مالکم من دونهی من ولی و لا شفی. فرجعنا نراو گر فرجعنا واپس کمنگا فرجعنا مانا فارجنا واپس کمنگا نامل صالحان عمل بو کنیک اس پسو کو نیک عمل. انا موقنون یقینا من یقین کو پکو مسئلہ باندے پمالکم من دونہ من ولی و لا شفی پدی وز من یقین خاص شوی. انا موقنون ولو شینا کخو خو زمنگا لاتنا کل نفسین خام خور کڑو منگا ریو نفستا ہدایت داغو کہ ارادہ کڑو منگا چور کڑو منگا ریو نفس ہدایت داغ ولی مورن کہے ہیر شوزا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم زکا چ بزور ایمان دا اللہ خوخو ندے بیا پک دینا رو دو دل پتن لگی. ولکن حق القول منی لیکن پریوت دو بینا دا عذاب می لیکن حق القول ثابت شوی دو بینا دا طرف زمانا چلا عملان جہنما چخام خار اکوم بجہنم د پیریانو انسانانو ټولونه ټولونه به ډکه جنت ته بسو بوزي. مطلب د پیریانو انسانانو ټولونه چا د دې عقیدین منکری چې مالکم من دونه می ولی و لا شفیع. ما یاد به کې خطا سودې یادوي نه چې د دې عقیدین منکرو دا غینه به ډکه دا عقیدې مسله ده کنه. مالکم من دونه می ولی و لا شفیع فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. اوس کای بے مان سی تم ددی وجنا چرکڑو تاسو ملاقات درد استاد دے ان سینا کوم یقینا منگ بیر کو تاسو ند اللہ نے ہری گی. فقلت ادبخوا لی جبتا و خمیسا قالو ایو شے نجل لکا طبخو سشی دلو وی پوخ کو برکا کاتلو وی سدلو پاخ کو سا اگر یخنین غریب مڑا غوتو مالی او چوکا پاخ کئی اور الابرستان پاخ کئی کانانو چی اگر سنگ سوال کرو ندولا جواب آخ شانتی سکو وار کو دا چې د دې څنګه عملو اق شانتي سور کو سزا. ان انا سینا کوم پښتانه وي چې څنګه مینو هغه شانتي جاي. بما نسیتم لقاء یومکم اعظم چې پری خو دی تاسو بما نسیتم چیر کړه تاسو ملاقات در دې تاسو شدا دی. ان انا سینا کوم یقینا موږ پری خو تاسو په عذاب کې و ذوق العذاب الخلد وسقي عذاب دامش ندی و جنا چه تاسو عمل کو سوم عملوی چه نورونام سفارشیان گرنل ها اولائی شفاونا عند الله. او گوروس ناران و بادران انما یؤمنو بی آیاتنا یقینا نیمان روڑی زمون پا آیتونو بانده پا کم و آیتونو. ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع. انما یؤمنو بی آیاتنا یقینا نیمان روڑی زمون پا آیتونو آب اختار چه کلام دیل نسیت ورکلی چه بده آیاتونو پریوز دی آجزان سجده کون کی تابدار و صبهو او پاکی وی پستای ندارا بی پاکی وی لا الہ بحمد ربهم الا اللہ پونا شوی بی صبهو بحمد ربهم لا شفیع الا من بعد اذنه پونا شوی جلی لا شفیع الا من بعد اذنه. ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع پاکیوی پستاین دربی و هم لا استکبرون او دیزان غٹنگنی تتجافا جنوب مان المضاج لرکی گی اڑخونا دادائی داڑی دادائی آن المضاج دزاید آرکلا گولونا دکرتونونا دی بیسترونا یا دونا ربهم یعنی دشپیر اپاسی اللہ تا او بلی را خپل لرا خوفا و طمع خوفا پا یرا یرا دا خپل عمل چه خپل عمل تو گرو یا اللہ بلم دی خو عمل خو منشته و طمع پا نظر دا اللہ دا رحمت پونشو بی خوفا چه پا نظر پا خپل عملو کی او طمع چه طمعی دا رحمت دا چانا دا اللہ نا ال ایمان و بین الخوف و رجا ایمان دا طمع و دا یاری ترمیان زده کنا دیر طمع با ام نکای چه بس عرص کوا وی اللہ غفور و رحیم ذات تی دیر ایر با ام نکای چه وی بس رئیس نشته ایس نشته نا دوارا و منسترمن زبوزه ام با یر که چه خپل عمل تو گوری نو یر بکای چه دا اللہ را هم تو گوری نو بیا با امید که خوفا و طمع و مما رزقنا و منفقون او دا غنا چه ورکڑی می دی لرا نو ینفقون لگایی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم نو فلا تعلم نفسون نپیجنی یو نفس آغا چه پتکڑی شوی دلارا دی اخوالی سوڑوالی دسترگو نای چه یخی بسترگو آلی چه دسترگو یا اخوالی والا اللہ کم پتکڑ دی اخوالی تا معلومه نده دا لوی خوشحالی دا چه دا تا معلومه نی و اللہ دلسکی در کی فلا تعلم نفسون دا چه قرآن مجید که سنه سبیان کردی دا سرک نمونه دی حقیقت خوگور منگا پیجنو نا دا نیرونه وی منگا خودیر زین سٹیپات تلارش چه بس دا سیو نیر بسی روانی نوی سڑی لرکا دا سی دی صرف او صرف دا نمونو مشابهت تی دا دنیا و دا آخرت دا شیزونو صرف دا نمونو سده مشابهت تی نور حقائق چه کمدنو ها کچھ اور ہے اگا بدل لی فلا تعلم نفسن هیچ چاہتے پتا نشتره ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر دا سی نعمتونو دی چه چالی دلی ندی او غوگونو ری دلی ندی پس رکی تیر شیویم ندی فلا تعلم نفسون نو چه دا سی سری تا ملوشی نو خوشحالشی کنا نو دا آخرت دغه خوشحالی دا او پا دنیا که دا طول نو لوی خوشحالی نکته علمی ملوی دلی چه معلوم در تنی او گرزی او گرزی او گرزی او دا تسشی ملوشی نو دا علا چه دا علم طلب در کیی کنا نو آغا تیم چه سره سور خوشحالی گی نو دور پا بل سبان خوشحالی گی نو پا نکات علمیه بانده چه گرزی گرزی گرزی گرزی حجاج ابن یوسف مخی تیو عالمو عالم ورطوی الا من اقترف غرفتن دو غرفتن پا زیسووی غرفتن حجاج ورطوی داده ولی غرفتن وی اگو تا داسی وزن شته چه دا رازی شربتن او غرفتن داسی وزن رازی او تا شاب شاهد براولی منی خیر دی نیشتی علالوم دی دا دی قرآت گواب سکای راولی اولی دی دا زیاده ویلی دی وی وجنن دی اغمیاش محلت واغستو گرزی دو گرزی دو گرزی دو گرزی دو و بانده کی چرتا یو سڑه و خدم ازی همسای پا سر راڑولی و گڑی و بیزی و سرولی او زان سر تپه کولی یو قربان او پایی که دا تپه کولا چورو بما تکره النفوس من امرین لها فرجتون که حل لقالی دا تپه اکڑا چورو بما تکره النفوس من امرین دیر کرتا دا نفسونی یو سیز بدی شی او گرانی پا نفسونو باندی خلا فرجتون که حل لقالی اغیل اللہ دا سی حل رایستی دا سی طریقه سرا لکه دا اوخ کل چی پرانزی اوخ یو ٹوب کی دک کشانتی اللہ رب العزت دیوتوی کاکا لگو درے گرو رے تا داوی چی لہو فرجتون که حل لقالی دی فرجہ دا خبرو کدا سا غورتی دا زمانگ لغت تی منگ دا وزن وایو فرجوایو غرفوایو شربوایو دا سیوتوی وی ما سر وزی شاهد بری پیش کوم دا حجاج دربار لگو تی دا بلی ندی خبر کم حجاج خو مردر شوی دی او خو مرد شوی دی دو داگه اگه خو مرد شوی دی اگه تاوی اس پا دی اس نیم اپویا چه دا حجاج پا دی مرگ دیر خوشحال شم که پا دی نکتا دیر خوشحال شم چه پا دی حجاج پا دی مرگ دیر خوشحال شم او کنا پا دی نکتا علمی چه را تسشوا میلاو شو گرزیدم میاش چه کرمی اور پسلا گول گرزیدم نو چه پا دی بانده دیر خوشحال شم فلا تعلم و نفسون ما دا چه فتفه کورسو که کنا که خیری ادربان پیت پریوزی چه دا مسئله با گوری او دا مسئله راو باسا او دا چه نیا گرزی گرزی گرزی گرزی او دیر شو سلویخ پتاویو گوری او پا یوی که چه تا دیر ناجان دای کراغلی نو بیا تا آغا تیم دا خپل نفس خوشحالی تا گورو نی پتا بیتا بیاو لگی اوز خوچ تا ماسوطن نی یوزای آنه حل کیی سبا بی اغا حل کیی جو خبر ختم شا دا چه در بایین رای چی دیشی بیا بدا تو گواما ما اخفی علام ان قررت آیون سروالی آغا چه پتکڑی شی دیر را سروالی دستر گنای جزان بی محکانو یا عملون بدلا ورکلشوا دیل را بدلا جوزو جزان بدلا ورکلشوا دیل را بدلا توجد عمل دینای عملی بما کانو یفسو افمن کان مؤمنان کمن کان فاسقا افمن کان مؤمنان آیده آسوک چه او ایماندار ایمان را وڑی پا کم مسئله بین ما اللہ اکبر مونگو اگر دیچه تویختی ما لکم من دونهم ولی و لا شفیع کمن کان فاسقا وعده ده پشاند آغا چا چه غی وطن که ده مسئله نا چه ده نسا شوی وطن که کمن کان فاسقا ورپسی سری یستون تک تک نا لا پا کشتی دا با ده جمهوریت والاو تیستی که نا سر آئی با تدار ارکنی اللہ وی لا یستون دا دوار سن دی برابر نی او دوی اللہ کجی نی فاسق و فاجر عالمو جا نوی لی ونی چه ده پلاس پانی موهر با ده پلاس کنی و بلو ورسو ورکی زور ورکی اغام دوار سی دی برابر دی هر چه برابر دی دی پنیز باندی جمهوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا دس حکومت تے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاش ہر چند کے دانا اسے کولا نہیں کرتے دا خود فرنگیانو یو رازو او غید ترا پاش کو تازو تے پیش کو او ہر چند کے دانا اسے کولا نہیں کرتے چو خیار دانتوی نغو پدی بانے عمل نکی خو بس ورگڑ میں کتو منگا ٹولو تاسو ادا سدا سے ہوتا نا نا نا نا او من کان مؤمنن کمن کان فاسقا او من کان مؤمنن آیا سوک چو ایماندار کمن کان فاسقا دی پشاندار چا چوی وطن کے کتاب دارے دا اللہ نا لا یستون میری برابر دوارا اما اللذینا دا بازارے دمی او دا جماعت دا نیک عالم دا دوارو اوٹ سا دے برابر دے کو جمہوریت کی اما اللذین آمنو ارچاد دا سانیما دا کانجرائی دیکھو تو گلوکار ہوئی کہ گلوکار نا دا سانیما دا کانجرائی او دا مدرسے دا طالب دا دوار اوٹ سدے برابر اے پریز دا مدرسے طالب دا یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ دا آغا او دا دوار اوٹ سدے برابر اما اللذین آمنو ارچاد کسانی چیمان راوڑ دے وامن سوالحات او عمل کئی نیک آمنو چ ایمان راوڑ دے پا کو مسئلہ مارکم من دونیم ولی ولا شفیع وامل صالحات او بیا پا دی طریقہ بانی دا اللہ نا سوالو نکی وامل صالحات عمل نکی فرام جنات الماغوا ندیل رے جنتو ندو سیدلو ناو خیست دینو بول اللہ اور کی نزولم بما کانو یعملون ملمان کرشو پا ملمستیا دو وجد عمل نائی نزولم ملمان کرشو پا ملمستیا دواجد عمل نائی واما اللذین آرچا کسانو فاسقو چغی و تلیو دا کمی مسئلینا مالکم من دونهی من ولی ولا شفی چه دی مسئلینا و تلیو فمقواهم النار زائده دی اور کل ما رادو هر کلا چرا دو کدی این یخرجو منا چرا اوزی دی دی دوزخنان اعیدو فیا واپس بکیو گردو لشی وقیل لهم او بولش دی تاو سکی عذاب دور آغا اور دلتا اور مذکر کو عذاب النار الذي نار ده وقودها الناس والحجارة واتقوا النار التي بقرة كيو سر سوى لده التي ولده دلتا سوى الذي زوردار مسألة ده اور ورطا نار کا دلتا النار الذي اور مؤنس سماعي ده دوال جائز دي خور ورطا نار کا چه بيا داس مسألة نكي زوقو عذاب النار وسكي عذاب دور الذي كنتم بیهی تو کازیبون دو وجد آغینا کون تم بیهی تو کازیبون چه تاسو آپ دیتا نسبت دو درغو کو بیهی تو کازیبون چه تاس درغو جنگان دا اور ورنزی قنهم خامخا او بسکو منگ دیتا عذاب نزدی دون العذاب الاکبر علاوه دا عذاب لوینا دیتا سوچو که لگ ورنزی قنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر خامخا او بسکم دیتا عذاب نزدی دون العذاب الاکبر ان علاوہ دا عذاب لوینا دا ادنا مقابلہ کی چا ادنا مقابلہ کی ابعد رازی د نزدی مقابلہ کی لوی رازی کی لری ز پختو کی بخبر اخلاص کو د نزدی مقابلہ کی لری رازی او کو د نزدی مقابلہ کی لوی رازی نو اکبر پا زیبان ابعد پا کارو کنا او دویم الاکبر چی لوی ویلے دے نو دا لوی مقابلہ کی وڑو کے رازی او کد لوی مقابلہ کی نزدی رازی وڑو کے نو ادنا ویلے نو یا خدا پا کاروا چی الادنا پا زیبان سویلے وی اصغر او یا دا الاکبر پا زیبان وی اب عاد ویلے اصل کی وجہ دادا چی دی دنیا پا عذاب کی دو سیزون دی یو نزدی والے او یو وڑو کوٹ والے دی دنیا پا عذاب کی سو سیزون دی دوا یو نزدی والے او بل وڑو والے او دا آخرت پا عذاب کی دو سیزون دی یو لری والے او بل غٹ والے نو چی پا کم یر حاصل دل نو دا آغا یر یغٹ کتی نذکر کو د دنیا په عذاب کې کوړو کې ویلې نو بیا ته څوک یاري دل نه نو د دیو جنای نس دیواله ته ذکر کو سیت ذکر کو نس دیواله او د آخرت په عذاب کې کلری ویلې نو بیا ته څوک یاري دل نه نو غټواله ته څوک ذکر کو چې خلق ته شي و یریږي اغه ټکی ته نه ذکر کړل چې داغه د وجه سراتلا یار راتلا یات البرزخ مراد دی د آخرت مقابله کې غوند غشان دی ادنان مراد برزخ و دا آخرت مقابلہ کی دا غشن دیدے من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا الہو دا عذاب اچھ غٹنا لعلهم یرجعون دید و جنا چدی راو گرزی دی خپل عقیدینا او دا پریک دی لعلهم یرجعون دید پارا چدی راو گرزی دی خپل عقیدینا ومن اظلام سوک تلوی ظالم دا غچانا چدر نصیحت ورکول شپایتون در ابی کم مسئلہ ور تکول کی دلا مالکم من دونی من ولی ولا شفیع چیزا اللہ نیلاوہ بل سوک سفارشی نشتا سم اللہ رب العزت دو حکم نیلاوہ سوک سفارشی نشتا بیاتن ام ڈڑا کئی انا من المجرمین منتقمون یقینا منگ مجرمانونا چیزا یقیدنی چی مالکم من دونی من ولی ولا شفیع منتقمون منگ بدلا غستن کی ولقد آتینا دا خوزد زان نوم دا حضرت زان نوم پا دی کسی آواز نیم نقل دی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام نا پا دی که موسیٰ علیہ السلام ما سر عمل کرده اغیم دا کرده و زیم دا کم ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او یقینا ورکڑه میو ولقد آتینا موسیٰ الکتاب یقینا ورکڑه موسیٰ علیہ السلام ور کتاب پا دی مسئلہ چما لکم من دونه من ولی و لا شفیعو فلا تكن في مريتين نمكيغا بشك من لقائه يومانا فلا تكن في مريت من لقائه نمكيغا بشك من لقائه لملاوي دود كتاب نتاسرا موسى لم كتاب ورکڑو ودانا چه تالم نه در کڑو شك بكي مكو تالم امسا کڑو ده در کڑو ده نمكيغا بشك دملاوي دود كتاب نتاسرا استادا کتاب بالکل حق لکد موسیٰ علیہ السلام کتاب چاق دوی ممانا فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گتا پشک کی من لقائی دمیلاوی دو دی کتاب ند موسیٰ سرا چکنی موسیٰ لدہ کتاب نو ورکڑے شوی نما ہوئی چو ولقد آتینا موسیٰ الکتاب ورکڑے میں دے نو یقینی دے چمال ورکڑے دے فلا تکن فی مریت من لقائے مکی گتا پشکی من لقائی دے ملاوی دو دے کتاب ند موسیٰ سرام موسیٰ علیہ السلام و سلام سرام درم فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گتا پشکی من لقائی دملاوی دود دی کتاب نا دمیل لقائی دملاوی دود موسیٰ علیہ السلام نتا سرام فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گتا پشکی دملاوی دود موسیٰ علیہ السلام نتا سرام پشپا دا معراج کی پشپا دا سکی معراج کی سلورم مانا فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گا تپشک کی دا ملاقات دا موسیٰ نا ما سرا چی موسیٰ علیہ السلام ما سرا سکڑو ملاقات کڑو کوہی تور وجالنا هدل بنی اسرائیل گرزول میں دیل را ہدایت پارد بنی اسرائیل وجالنا هدان گرزول میں دا تورات ہدایت پارد بنی اسرائیل کم مسئلہ ہو پکی سورت بنی اسرائیل دویم آیات کی تیرشیو اللہ تتخذو من دونی وکیلا کارساز و مددگار یواز اللہ مالکم من دونی من ولیم ظلمیو ددائینا بادشایان آئیم مطان مشران یادون بی امرنا چی دعوت بی ورکاو زمانگ دا مسئلے کم مسئلہ وا مارکم من دونی من ولی و لا شفی لما صبرو لما صبرو کل چی دیک لکو بی امرنا لما صبرو فاوکی چی دیسا ورکڑا و برداش نزکم امامان کل وکانو بی آیاتنا یقینون او دی فایتون زمانگ یقین کون کی دو وجن والا اللہ رب العزت مشرات سکو وارک یو لما صبرو دویم وکانو بی آیاتنا یقینون بی صبر والیقین تنالو الامامت فی الدین دی صبر و دی یقین دو وجنا پا دین کی مشرات ملاوی گی بی صبر والیقین تنالو الامامت فی الدین چه دی دین مشر باشی دا اسلامی سیاست تی پا دی یو آیات کی اسلامی سیاست سشی اسلامی سیاست پر یو آیات کی یو اسلامی سیاست یو رکن اسلامی سیاست بادشاہی ورکو ان کے سوک اللہ جعلنا منہم ائمتان صحیح دویم بادشاہی با ملاوی کی پس لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوقنون بے صبر والی یقین تنال الامامت فی الدین درہم چھے بادشاہی دا تمیلاو شوا نکائی با سو بادشاہی چھے دا تمیلاو شوا نکائی با سو نو یهدونا بے امرنا قانون الہی بچلائے دانا چھے قانون انگریزی بچلائے بے امر یهدونا بے امرنا سوسی زنشو درے ورکا ان کے دا بادشاہت اللہ دانا چھے عوام دانا چھے سوکو عوام حکومت نشی اور کولے جمہوریت کی خود عوام نے حکومت غواڑی کنا جمہوریت حکومت عوام کی حکومت عوام نے غواڑی نہ اللہ نہ بے غواڑے دویم پر جمہوریت کی وہ حکومت پر سب آنے ایسے لائے ہر فرق خلق اجانگاؤ خلق تس نس کا تسوت نباچا بشے خبر بانے پوشی پدی دو نسخو بانے سا حاصلی گی دو کدڑا کا او درو پدی بانے سا حاصلی گی حکومت نا بے صبر والے یقین برداشت پکے پا مسائبو او یقین بساتے نو اللہ بدل بادشاہت در کی یقین بری دا اللہ پا حکومت باندے نچے بادشاہت دل در کو نو بیاوہ تروڑے کور ترالے سبرالے تروڑے در ڈالو رو بیا کور ترالے او بیاوہ سے کم دنو دا بکا و آغا بکا کالا با مدرسی لش پک زر روپای رشوت پا دسخط اخلی او کالا یو سو کالا بل سو نبی آبا سکای یهدونا بی امرنا قانون دا چا بچلائی دا اللہ بچلائی دا نچی بابا دا قانون دا انگریز چلائی دا انگریز پی بائی این ربکا هو یفصلو بینهم سیاست اسلامی میاد که قیادم نکو تا سکوی چیاد ویزگاری این ربکا هو یفصلو بینهم یقینا رفتا چھے نو آپ فیصلہ ہو کی پمیاز دے کے پر عزت قیامت فیصلہ خکڑے گا خوش منی نا قیامت کے بیو منی فی ما کانو فی اختلفون فاہی کے چھے پر کے اختلاف کو پر کون مسئلہ کے اختلاف کو قیامت کے بیو منی ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع اولم یادلہم سورہ لکڑ پیڑونا یامشونا فی مساکنیم چی گردی دی پا کورون دا آغای که ادادی پا بانگلو کی اسوسی گی مخ کبی پا دی سملو کی سو کسی دل اوز پا کسو کسی گی یامشونا فی مساکنیم دورانو گوری چا پا خوانی استازان سشو اوز پا کتنا استی نستام دا قال لکنا بیا با توم راجی سو پا تکلی کی غاگ نکی یامشونا فی مساکنیم چی گردی دی پا زائنو دا آغای که لقد بنات الملوک لا قصورو بادشاہن والا مانائے جوڑے کڑی دی دنیا لرا نو لقد بنات الملوک لا قصورو بادشاہن والا مانائے جوڑے کڑی سیزونے والا جو کڑیو نو فما بقی الملوک والا القصور نو بادشاہن پاتشو نیسا پاتشوے مانائے پاتشوے یا ساکن القصر المعلا ستدفنوان قریبن فی الترابی پتو دیو لگی خورو لبزی ان فی ذالک الایات یقین پدی کی خام خان خیری اولا اسمان وعید ناوری اولا میاراو دلیل سرد زورینا تو گورا دا باران سوک کوری او دا سرغنی دل سوک کئی دی که چا سپارشو نکڑی دی چه توز دبل سپارشتا گوری اولا میاراو اینو گوری دی انا نسوک الماء چه اقینا شدو منگو بولارا الالرز الجرز آزمک شاڑی تا فنخرجو بیزاران نرا زرغنو منگا پدی سرا فسلونا تا کلو منو آن آموم وان بسوم چه خوری دینا ساروی دادی وان بسوم او دی پخپلا ساروی مخ کرل زک آغی پا کپا کپلیت نو گوری خوچه سبانه جب او خویولو جوڑ درست پا کتا لار وان بسوم او بلا چه سنگ راو خیجنو ده سارو ده خوراک شی ده سارو ده سو شی ده خوراک شی او سردی ترستو کل زک دی پا که خو با دم گوری وان بسوم او دایرک دادی ده خوراک نی زک دی رستو کرل تا کلو منو آن آموم وان بسوم چه خوری ده دینا ساروی ده دی او ده دی نفسون هم نو افلا افسرون آی ده اینو گوری ده اینو گوری چه ده کارون کون که سوک ده یا والله بل چه سبارش ده ضرورتو نیشتا او بل شان از مکا اللہ رب بلدت عباده کی تو بیان ده مسئله که چه مالکم من دونی من ولین ولا شفیع ده شان از مکی با اللہ سکی عباده کی ویقولون ما تاز الفات چه تو توی وقت را روان دینو ده بویده بکلی زر آول سڑی وقتی ويقولون وايدي متى ذل فتو قلبو اذا فيصل چتو قیامت پرز به فیصله کی اذا فیصله وکلی متى ذل فتو قلبو اذا فیصل ان کنتم صادقین کئ تاسو رشتین قول ورته یوم الفتح راز به فیصله لا ان فول الذين كفروا ایمانهم فائدہ ورن کی کافرون لره ایمان دی ولا منظرون ان بول مولت ور کریشی دی فتح نہ مراد سی کہ قیامتی چ متى ذل فات چ قیامت بکلی نو جواب خو صحیح نه دی جواب کې وتدا وی فکار چې بیا دا ویل چې قیامت په پلان کیږي کې یا الله تعالی نه وی قیامت کې بیا ایمان پیدا نه کی نو جواب خو سوال سره برابر نه دی سوال کې دی چې قیامت بکلی نو جواب کې دی چې قیامت کې بیا ایمان پیدا او کدی نه فتح مکه مرادی چې کله به راز د فتح نه پرز د فتح ایمان پیدا نه ورکې نو ډیر کافرانو له ورکړو کو نو ورکړي ڈیرو لے سور کڑیو ایم فائدہ اور کڑیو جواب دین مراد قیامت تے خدای تو ہوئی تو پوسنو تو ضرورت نیشتے ستا سو خیال لے چی منگ در تا قیامت او خیو نتا سوائی چی بیا با دا قیامت پا رز بانی سر اوڑو ایمان راوڑو نبیا تا سو لے ایمان فائدہ ندر کی ندائی دی آقا پا اگدو باندی دی سوال پا دی وجرت کری چی تا سو تا پوس دی لکوئی چی بیا مونگ پا غیر از بانی سر اوڑو ایمان نو پا آغر از بیا ایمان فائدہ نور کی او که فتح مکہ مراد شی نو بیا دادا چی دین مراد خاص کسان دی چی فتح مکی پر از ملشو یا دا غیر نمخ کی ملونو ختمو بیانو یوم الفاتح رز فیصلی لا انفعو اللذین کفرو ایمانو هم فائدہ بورنکی کافران تو ایمانی آنو ودی تا دمو کڑیشی فارزانو هم دڑتنو کام یعنی دی ترازونو تو فکر مکو کار کو کار فارزان هم ڈڑت نو کا مسئلہ بیانو وانتظر انتظار کو آئین نو منتظرون یقینن دی انتظار کو ان کی دیم گوری توم گورا کامیاب بسو کی نصورت کی مسئلہ بیان کڑا درد شفاعت قہری چی اللہ رب العزت بانے پزور سوک مناول نشکولے پاہی بانے دلائل بیان کڑل اقلی و نقلی دوارا سورت احزاب مدنی سورت دے مدینہ کے نازل شوئے دے، نزول کے نوی نمبر دے، پس دے سورت آل عمران او مخ کے دے ممتحنینا، پس دے آل عمران او مخ کے دے ممتحنینا ربط او مناسبت اول وجہ سورۃ سجدہ کی مسئلہ ویلا سورۃ احزاب کی وہی اس بلتا بیان کا ترغیب دے دعوت تا دویم وجہ سورۃ سجدہ کی مسئلہ بیان کڑا پا دلائلو نو سورۃ احزاب کیوں لے مثالو نو ہوئی احزاب کیوں لے مثالو نو ہوئی درہ مواجہ سجدہ کی ہوئی یدبر الامر تدبیر اللہ کی فیصلے اللہ کی ندل تاغ فیصلہ ہوئی چ اللہ سنگ فیصلہ کرے گا چپ احزاب یہ کمزوری کرل او لگ مسلمانہ نے زور اور کرل بلا وجہ سجدہ کی ہوئی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم ندلت داغی و نذیر ہوئی پہ دنیا کے لکا احزاب کے پتہ نوا چھ سب کی اللہ اخی دی پاڑلو کے پتہ نوا چھ سب کی اخیو سرنگ اللہ فتح اور کڑا انزم آواجا سورت سجدہ کے آخر کی ہوئی وان تازر انتظار کو ندل توئی اب انتظار کی گڑیاں ختم اللہ فتح مسلمانانو لورکڑا دلتا فتح دا مسلمانانو داود سورت دو مسئلے یو رد شفاعت قہری د تیر سورت مسئلہ چپ زور سوگ دا اللہ نہ خلاصول نشی کولے دویم رد یا رسم باطل د دو رسمنو خو یو تفصیلی او اجمالی او دا دوارا رسمنا نظیر کئی او مثال کئی د دی دا عقیدے دا پارا یعنی لکا سنگا چه ستاسو دا عقیدہ چه تاسو غیر تا سفارشیو آئی دا عقیدہ ستاسو بیکار دا او غیر تا سفارشیو آئی نو ستاسو پا خلی غیر سفارشی کیدلے نشی نو دام دا سو بیکار دا لکا غر رسمو ناوم یو رسمم داو چه پرده خزی تباهم مور روی نو آقا بام سشوا مور شوا نو پرده خزی پا مور ویلو مور کی گینا دویم مثال پردی الگ تب زیوی نو اغب ام بیا پسی حساب ہو پزوی حساب ہو نو پردی زوی پزوی والی باننے زوی کی گی نا تفصیل بیا کوم انشاءاللہ دا والا مثال کئی چلا کسنگ ام دا عقیدہ بے کارا دا رسمون ام بے کارا خلاصہ صورت سلیرش خطابنا سو سلیرش خطابنا دولس نبی علیہ الصلات والسلام تا او دولس امت تا د نبی علیہ الصلات والسلام د خطابونو حاصل د دولسو خطابونو حاصل د نبی علیہ الصلات والسلام ابدای چتا الله رب العزت د شیر کردلا او د رسمونو ختمولو لرالی گلی او پدی دن لوز اغسته دی نو د کافرو تابیداری مکوا او پدی مسالو بیان کې نرمی مکاو خوپو زوان مرده سرا د دی بیانو کا د نبی علیہ السلام د خطابونو حاصل بدائی تا اللہ رب العزت رد شرک او رد رسمونو لرا لے گلے نو دا کافر و تابداری مکو او دا اچا پروا مکو او نرمی مکو او دام او اللہ در نپدے بانے لوز اغست دے نو دا مسئلے ارسو د مسلمانانو تج خطابونه کوي نو داغي ټول خطابونو ناچور او خلاصه بدای تاسو دا پیغمبر ډیر درونو غنئ تر دې پوری چې کسر قربانول راشي نو په دبانې سر سکی قربان کی او د دپ تابیدارای کی نجات اگنی چه دی سوی رد شرک کی تاسو سروم آغا کوی چه دی رسمون ختمی تاسو سروم اک کشانتی سا ختموی رسون ختموی رسمون ختموی تاسو تاسو هم په دې کې د چا پروا مه کوئ. د نبی علیه الصلاه والسلام د خطابونو دغه د امت د خطابونو حاصل بدای چې پیغمبر ډیر درونو غنی ډیر ګران تر دې چې پاغ سر سکی قربان کی چه آغا کم مسئلہ کی نو تاسو داغی تابداری او کی کاغرد دا شرک کی نو تاسم کوئی کاغرد دا رسمونو کی نو تاسم رد دا رسمونو کوئی پا دی که دا چا خیال ساتی پا دی پوشوئی تر وشتم نمبر آیا تا پوری سالور خطابون نبی علیہ السلام تا دی او دری امت تا دا دیر دیر تعلق سالور خطابون چا تا دی نبی علیہ السلام تا او دری امت تا د دې ډیر تعلق هغه د اوله مسلې سره دی چې هغه رد شفاعت قهری دی چې څوک مینه جولای کوونکې نشتا. بید اللہ دی اجازتنا او دا تیشتم نا آخوا ترایات نمبر دوش پیتم پوری بقائے خطابنا اتو دا نبی علیہ السلام تو سلام اتو او نہ دو امت د دې ډیر تعلق دا غیر رسم ختمولو سره دی. چا سره دی؟ غیر رسم ختمولو سره د رسمونو ختمولو سره هغه سره تعلق دی. د دریش پیتم نه آخوا تر اخیر تر صورت پوری لکه څنګه چې ابتدا کې دواړه مسالې ذکر کړې دي نو په اخیر کې بیا غ دواړه مسالې ذکر کړي. اول د صورت کې سو آیاتونو کې دواړه مسئلے ذکر کړی وی رد شفا پینزو آیاتونو کی رد شفاعت قهری او رد رسم باطل په پینزو آیاتونو کی نو د قشانتی بیا په اخر کې سکی ذکر کړي چې اول د صورت او اخر د صورت اوتړي یو بل سره. دې خلاصه باندې پوه شوي ما ډیره مختصر ویلا ډیره زیاته خطابونه به ان شاء الله په ځای ځای سره وام کو سایتونه ما خطابونه هم نه غده په ځای ځای سره وام او ربط په هم د خپل خپل داوی سره ان شاء الله وام کو. اول وشتو اولو پینځو آیاتونو کې لنډه خلاصه وام. اولو پینځو آیاتونو کې د دواړو داوو متعلق د دواړو مسلو متعلق آیاتونه بیا د وشتو آیاتونو پورې چې کوم خطابونه دي دا غی تعلق دا اول مسئله سره تر دوش پیتم پوری چکم آیاتون دی او خطابونا دا غی تعلق دا دویمی مسئله سره دا رد دا رسمونو سره او اخیری آیاتون بیا دا اول پشان دا دوارو مسئلو سره تعلق دی. پوشوی پی کنا امتیازات دا صورت خطابات نبی علیہ السلام تا او خطابات امت تا دور کثرت سرا پر خاص و مسلو بل صورت کی نشتے. دویم رد رسمونو سالورم واقع دا خندق واقعه ده غزوه خندق پینزم درسویم چی شو سالورم غزوه بنی قریظه خاص خطابون زنانو تا تذکرہ دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض نورم گڑنتی ازاد تھی. بسم الله الرحمن الرحيم چکلا سورت سجدہ کی رد شفاعت قہری وشو ډیر په زوردار طریقے سره، او غزو احد نارستو کافرانو نبی علیہ الصلات والسلام له جرګه راولی گلا، کافرانو نبی علیہ السلام له سره راولی گلا جرګه، چې مون خودی خپل خدایانو ته دالات منات بابا چره مونږ دای ته خدایان نه وایو، مونږ دای ته سفارشیان وایو، نو ته کم از کم دا سفارشیان تسلیم کا، نور چې کومه مساله بیانای نو بیانو. بلغۃ الحیران کی شیخ الشیوخ رحمہ اللہ په حواله د خازن دالی کلی چې غزوه احد کی او خازن د دې زاید لاندې لیکلی چې غزوه احد نارستو کافرانو نبی علیہ السلام له جرګه راولی گلا چې بس مون خدای ته خدایان نه وایو، مون دې ته سن وایو خدایان نه وایو، مون خو ورته سفارشیان وایو چې دا سفارشیان دي، نو ته زمون دا باباګان سفارشیان تسلیم کا چې مونږه دې ته وایو دې چاته وایو الله ته وی، نو بس زمونږه ستا جګړه ختم، نور چې کومه مساله کاینو کوا. نو نبی علیہ السلام ته الله خطابات شروع کړل، یا ایو النبی اتق الله، خبردار ګوره چرته کې دا وسره نه مانی، دا خو شرک جړه ده، دا خو شرک جړه ده، اسنه دا وسره نه مانی ګوره. یو خطاب اتق الله، دویم فلا تطع الکافرین، دریم واتبع ما یوحى الیک، سلورم وتوکل علی الله. سلور خطابونه وتوکل د خدای نه یریګه، لحاظ د الله کوا، لحاظ د مخلوقو مکوا، لحاظ د الله کوا، لحاظ د مخلوقو مکوا. دویم د کافرانو سره پرد شرک ګور نرمی اونکی، د کافر او د منافقو نه مانی. واتبع ما یوحى الیک، او من آغا چې الله درته ویلی دی چې مالکم من دونه من ولی و لا شفیع، او منا دیو الله. واتبع ما یوحى الیک، ټیکتا سخت برازی، سبرازی سخت برازی، وتوکل علی الله، وتوکل علی الله، په الله باندې اعتماد کوا، زان پا اللہ وان اسپارا. تری خطابونو پا حاصل پوشوی دامی بین، یا ایوہ النبی اتق اللہ، اے پیغمبرا او یریگ دا اللہ نا، ولا تطعل کافرین، ممنا دا کافرانو، والمنافقین دا منافقانو، ان اللہ کان علیما حکیما، دے اللہ پویا پا چلونو دا دی او پا اعتراضونو دا دی، چی سزا والا نور کئی، نو حکیما دے دا حکمت والا، دے نسو حکمت والا، ستا خلاف چلونه کوي، ستا خلاف پروپیګانډي خورای، نو علیما الله به پويږي، سزا ولا فورا نور کوي، نو حکیما د حکمت والا. وتو ما یوحى الیک، او تابعداریو کداوی چې وای کول شي تا ته طرف درب نه دی، ان الله کان بما تعملون خبیرا، یقینا الله پاغبان چې کوي تاسو نه خبردار چس کوي، نو الله به خبردار دی. اسنا چې نرمیو کوي، زګدا کافران خو چې تسستیږي نو دیم سکیږي، سستیږي. ودو لو تدهنو فیدهنون، ودو لو تدهنو فیدهنون، وای چې تسستی نو دی بوم سستی، خو خبردار سست نشي. ان الله کان ما تعملون خبیرا، اسنا چې ګوره خال مال تراولی چې سو واستاو منو سو زمن، وای وی وی وتا کنه چې دا یو مسله زمونږه و معنا، چې سفارشیان دا باباګان زمونږ سو معنا، سفارشیان دا یو زمونږه و معنا، نور چې سواینو مانو خالت ملت با نراولی، چې دا یو مسله زمونږه و معنا، نور وستا منو. اسنه چې جمهوریت جوړ کې خالت ملت راولی، تکلیفات برازی، توکل علی الله، ځان سپاره په الله باندې، ان الله کار ما تعملون خبیرا، یقین الله پابانی چې کوئی تاسو خبردار دی، وتوکل علی الله، ځان سپاره په الله، اعتماد کو په الله باندې، کفا بالله وکیلا، پورا دے اللہ کار جوڑا ان کے کار ساز او دے کار جوڑای معاملات باغ برابر ای ما جعل اللہ علی رجلین پا دے یو آیات کی دری نظیرونا دری مثالونا دے مسئلے دا رد دا پارا چی دے بلچا تا آجت روا ہوئی او بلچا تا مشکل کشا ہوئی بلچا تا سفارسی ہوئی نما جعل اللہ علی رجلین من قلبین فی جوفے اول مثال ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ندی گرزولی اللہ دفار دیو سڑی دوزرنا پسینہ کی پگیڑا کی دوزرنا نشتہ دے نگورا یو طریقہ لکا سنگا فکر کوئی لکا سنگا چپیوا گیڑا کی دوزرنا نشی کے دلے دک کشانتے پیو عالم کی دو آلہا نشی کے دلے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفے ندی گرزولی اللہ من رجلین لرجلین دپار دیو سڑی دو زڑنا فی جوفی پسی نداوکی دیم طریقہ چی دی سفارشیان منی او نیاز اولی بابا گان منی دی با اغیل هم توجہ ورکی او چال هم توجہ ورکی اللہ لب هم توجہ ورکی ندا سنشی کے دلے چزرل دی یوی او توجہ دی دو طرفونو تشی دو زلونا خوشتا دی نا دو آلیہا نشتا او دو طرفونو تا توجہ کے دلے نشی ما جعل اللہ علی رجلیم نبی علیہ السلام خطاب سرے لگو